शिवाय ने डैनी की बातों का जवाब देते हुए कहा। वो मिस्टर रजावत अपनी वाइफ के साथ अमेरिका चले गए और ये मैडम जा नहीं पाई, इसीलिए उन्होंने इनकी जिम्मेदारी मुझे दी है। डैनी ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। फिर उसने आर्या को देखा जैसे उसे चिढ़ा रहा हो। वहीं आर्या तो चुपचाप वहां से निकलकर अपने कमरे में चली गई। आर्या जा रही थी तो शिवाय का दिल बेचैन हो रहा था। उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए डैनी से कहा, डैनी यार मेरी छुई मुई मुझे भूल गई। डैनी ने शिवाय के दिल की हालत समझते हुए कहा, भूली नहीं है सर, बस उसे कुछ याद नहीं है, जब याद आएगा तो आपकी छुई मुई आपके पास वापस आ जाएगी। वहीं आर्या अपने कमरे में चली गई और तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगी। आर्या को सच में बहुत बुरा लग रहा था कि वो अपने मम्मी पापा के साथ अमेरिका नहीं जा पाई थी, जबकि उसे नहीं पता था कि जब उसे सब कुछ याद आएगा तो अमेरिका क्या, शिवाय तो उसे पूरी दुनिया घुमा देगा। आर्या रोते रोते सो गई। वहीं शिवाय भी डैनी के बताए हुए कमरे में चला गया। शिवाय ने पहले लैपटॉप निकालकर कुछ काम किया और उसके बाद एक अंगड़ाई तोड़कर किचन की तरफ गया। शिवाय ने फ्रिज में से पानी की बोतल निकाली और उसे पीकर वापस फ्रिज में रख दी। शिवाय किचन से बाहर आया और तभी उसकी नजर आर्या के कमरे की तरफ गई जिसकी लाइट ऑन थी। शिवाय से रहा नहीं गया, उसने टाइम देखा तो रात के 1 बज रहे थे। शिवाय को गुस्सा आया कि रात के 1 बज रहे हैं और आर्या अब तक जाग रही है, जबकि आर्या की तबीयत अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई थी। उसका इतनी रात तक जागना ठीक नहीं है। शिवाय से अब रहा नहीं गया, इसीलिए वो आर्या के कमरे में आ गया। शिवाय ने देखा तो आर्या रोते रोते सो गई थी। शिवाय ने झुककर आर्या के माथे को चूम लिया और फिर उसे ब्लैंकेट से कवर किया, उसके कमरे की लाइट ऑफ की और कमरे से निकल गया। वही आर्या को तो पता भी नहीं चला कि शिवाय उसके कमरे में आया और चला भी गया। अगले सुबह जब आर्या उठी तो उसका मूड अब भी खराब था। उसने सबसे पहले अपना फोन चेक किया, फिर उठकर वॉशरूम में चली गई। आर्या फ्रेश होकर बाहर आई और आकर घर के मंदिर में दिया जलाने लगी। वंशिका ने आर्या से कहा था कि वो रोज घर के मंदिर में दिया जला दे और अपनी माँ की बात मानकर आर्या घर के मंदिर में दिया जला रही थी। आर्या ने आरती की और उसके पीछे शिवाय और डैनी दोनों ही खड़े थे। आर्या को नहीं पता था कि उसके पीछे शिवाय और डैनी खड़े हैं। दोनों ही किसी शरीफ इंसान की तरह हाथ जोड़कर मंदिर की ओर खड़े थे। आर्या ने हाथ जोड़े और आरती की थाली लेकर जैसे ही पलटी उसकी नजर शिवाय पर गई। शिवाय को देखकर आर्या फिर से भीगी बिल्ली बन गई। शिवाय ने आर्या को देखा और बोला, प्रसाद नहीं दोगी? आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी और शिवाय के हाथों में प्रसाद रख दिया। फिर उसने डैनी को भी प्रसाद दिया। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। आर्या भी फोन लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी और डैनी भी, लेकिन वहां शिवाय नहीं था। तभी आर्या के सामने शिवाय ने आलू के पराठे की प्लेट रखी। आर्या ने आलू का पराठा देखा तो खुश होकर बोली, अरे वाह, ये तो मेरा फेवरेट है। तभी उसकी नजर शिवाय पर गई। शिवाय मुस्कुराकर आर्या को ही देख रहा था और आर्या के दिल की धड़कने जोरों से धड़कने लगी थी। जब से उसने शिवाय को सबको मारते हुए देखा था तब से उसके दिल में शिवाय को लेकर एक डर बैठ गया था। शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, अगर फेवरेट है तो खा लो, तुम्हारे लिए ही बनाया है। वहीं डैनी उम्मीद भरी नजरों से शिवाय को देख रहा था, सोच रहा था कि शायद शिवाय उसे भी कुछ खाने के लिए दे दे। शिवाय ने एक परांठा डैनी के सामने रखते हुए कहा, मैं तुम्हें सिर्फ आज खाना खिलाऊंगा, उसके बाद तुम अपने खाने का इंतजाम खुद कर लो। डैनी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों सर? शिवाय ने कहा, क्योंकि मुझे चाचू ने रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आर्या की दी है, तुम्हारी नहीं। डैनी ने अपनी बात रखते हुए कहा, लेकिन सर आप आर्या मैडम के लिए भी तो खाना बनाएंगे, मेरे लिए भी बना देना, मैं वही खा लूंगा जो आर्या मैडम खाएंगी। शिवाय ने हंसकर कहा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाऊंगा, तो बेहतर होगा कि खुद कुछ बना लो, या फिर इस घर में बहुत सर्वेंट्स है, उनसे कह दो वो बना देंगे। डैनी मुंह बनाकर बैठ गया। शिवाय ने अपना पराठा खाते हुए कहा, ये विराट की तरह मुंह बनाकर मत बैठो, मुझ पर असर नहीं करेगा। आर्या को पराठा तो टेस्टी लग रहा था, लेकिन उसके बिल्कुल सामने शिवाय बैठा था, इसीलिए वो ठीक से खा नहीं पा रही थी। शिवाय ने आर्या को देखा और बोला, ये निहारने के लिए नहीं है, खाने के लिए है, खा लो। आर्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और पराठा खाने लगी। पराठा सच में बहुत टेस्टी बना था। शिवाय ने स्पेशल आर्या के लिए ही पराठे बनाए थे, क्योंकि वो जानता था आर्या को पराठे पसंद है। एक पराठा खाने के बाद आर्या का मन नहीं भरा। आर्या ने धीरे से चूहे की आवाज निकालकर कहा, शिवाय सर क्या एक और मिलेगा? शिवाय ने आर्या को देखा तो आर्या ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, क्या है ना, बहुत टेस्टी बनाए, इसीलिए अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। शिवाय डाइनिंग टेबल से उठा और आर्या को देखकर बोला, मैं बनाकर लाता हूँ। शिवाय किचन में चला गया। इतने में आर्या ने शिवाय के परांठे वाली प्लेट को उठाकर अपने सामने रख लिया और उसे ही खाने लगी। शिवाय जब परांठा लेकर किचन से बाहर आया तब तक आर्या शिवाय के परांठे को खा चुकी थी। शिवाय ने परांठा लाकर आर्या के सामने रख दिया। आर्या ने तीसरा परांठा देखा तो उसकी आंखें चमक गई और उसने देखते ही देखते तीसरा परांठा भी खा लिया। तीसरा पराठा खाने के बाद भी आर्या का मन नहीं भरा। उसने उम्मीद भरी नजरों से शिवाय को देखा तो शिवाय समझ गया कि आर्या को एक और पराठा चाहिए। शिवाय वापस किचन में गया और आर्या के लिए पराठा बनाकर लाया। आर्या उस पराठे को भी खाने लगी। शिवाय आर्या को ही देख रहा था। देखते ही देखते आर्या चौथा पराठा भी खा गई। चार पराठे खाने के बाद फाइनली आर्या ने एक डकार ली और मुस्कुराकर शिवाय को देखकर कहा, सर आप सच में बहुत अच्छे पराठे बनाते हैं। शिवाय ने कहा, यकीन नहीं आता तुम चार पराठे खा गई, कितना खाती हो, लेकिन तुम्हारे शरीर को लगता क्यों नहीं, अब भी वैसी की वैसी हो छुई मुई से। शिवाय के ऐसा बोलने से आर्या थोड़ा सा मुंह बनाकर चुपचाप बैठ गई। उसने तो खुश होकर शिवाय की तारीफ की थी, लेकिन शिवाय ने तो उसे टीज कर दिया था। वहीं डैनी ने भी शिवाय की तरफ देखकर कहा, सर एक पराठा मुझे भी दे दो। शिवाय ने गुस्से में डैनी को देखा तो डैनी बोला, अरे नहीं सर, मैं मजाक कर रहा था, मैं वैसे भी सुबह इतना हैवी नाश्ता नहीं करता। शिवाय ने फिर आर्या को देखकर कहा, छुई मुई इतना हैवी नाश्ता नहीं करते वरना नींद आती है। आर्या ने किसी मासूम से बच्चे की तरह हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने कहा, अब जाओ जाकर अपनी स्टडी कर लो। आर्या चेयर से उठी और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी उसने पलटकर देखा शिवाय गार्डन में जा रहा था। शिवाय ने नाश्ता नहीं किया था। ये सोचकर आर्या ने शिवाय को आवाज लगाते हुए कहा, सर आप खाना नहीं खाएंगे? शिवाय ने कहा, नहीं तुम्हें खिला खिला के मेरा भी पेट भर गया। इतना कहकर शिवाय एक मीठी से मुस्कुराहट आर्या को पास करके चला गया। वहीं आर्या अपने नेचर से मजबूर सोचने लगी कि उसकी वजह से शिवाय ने खाना नहीं खाया। आर्या अपने कमरे में पढ़ने चली गई। आर्या करीब 2 घंटे तक पढ़ती रही और तभी उसके दिमाग में आया कि शिवाय ने अभी तक खाना नहीं खाया। आर्या ने अपनी बुक साइड में रखी और नीचे चली गई। नीचे जाकर उसने एक सर्वेंट से पूछा, क्या शिवाय सर ने खाना खा लिया? सर्वेंट ने ना में गर्दन हिला दी। आर्या ने कहा, कहाँ है शिवाय सर? सर्वेंट ने कहा, वो अपने कमरे में है। आर्या शिवाय के कमरे की तरफ बढ़ गई। शिवाय लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। आर्या अपने सिर को खुजाकर बोली, ये बंदा कितना मल्टी टैलेंटेड है, काम भी करता है, कुकिंग भी करता है, ड्राइविंग भी करता है, गार्डन भी साफ करता है, बॉडीगार्ड भी है। सही कहते हैं पापा, हर्षवर्धन चाचू को सही बंदा मिल गया। वहीं शिवाय इस बात से बेखबर कि आर्या उसे देख रही है, वो अपने लैपटॉप पर काम करता रहा। आर्या ने कुछ मिनट तक शिवाय को देखा और फिर किचन में चली गई। आर्या ने यूट्यूब से देखकर शिवाय के लिए पास्ता बना दिया। आर्या को पास्ता देखकर मुंह में पानी तो आ रहा था, लेकिन उसका पेट पहले से ही भरा हुआ था, इसीलिए उसने बस थोड़ा सा पास्ता टेस्ट किया। आर्या को खुद पर प्राउड फील हो रहा था, उसने पहली बार किचन में काम किया था। वरना जब से वो ठीक हुई थी मंजिका उसे कोई काम करने ही नहीं देती थी, लेकिन आज आर्या का मन हुआ कि वो शिवाय के लिए कुछ बना दे, क्योंकि शिवाय ने भी सुबह उसके लिए खाना बनाया था। आर्या को शिवाय से डर तो लगता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो शिवाय से इम्प्रेस्ड भी थी। आर्या पास्ता का बाउल लेकर शिवाय के कमरे की तरफ चली गई, लेकिन वो कमरे के बाहर ही खड़ी रही। उसके अंदर शिवाय के पास जाने की हिम्मत नहीं थी। उसने पास्ता तो एक्साइटेड होकर बना लिया, लेकिन शिवाय को जाकर पास्ता देना उसके बस की बात नहीं थी। वैसे भी जब जब वो शिवाय को देखती उसे वो फाइटिंग याद आ जाती। फाइनली आर्या ने एक गहरी सांस लेकर खुद से कहा, आर्या तू हार नहीं मान सकती, तूने इतनी मेहनत से शिवाय सर के लिए पास्ता बनाया, तो अब तुझे शिवाय सर को ये देना ही होगा। वैसे भी उन्होंने सुबह से नाश्ता नहीं किया और तुझे ही पराठे बनाकर खिला दिए, अब तेरी बारी। माँ कहती है ना, किसी का उधार नहीं रखते, चल अंदर, कुछ नहीं होगा। आर्या खुद को तैयार ही कर रही थी कि तभी शिवाय ने कहा, छुई मुई अंदर आ जाओ। शिवाय की आवाज सुनकर आर्या की तो सांस ही अटक गई। इतने में शिवाय ने फिर आवाज लगाई, छुई मुई तुमसे कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ तुम मेरे कमरे के बाहर खड़ी हो, अंदर आ जाओ। आर्या ने अपनी घबराहट को कंट्रोल किया और धीरे से शिवाय के पास आ गई। शिवाय ने आर्या के हाथ में बाउल देखकर पूछा, क्या है इसमें? आर्या कुछ बोल नहीं पाई। फिर भी उसने अपने शब्दों को इकट्ठा किया और लड़खड़ाती जुबान में बोली, वो मैंने पास्ता बनाया था। शिवाय ने कहा, किसके लिए? आर्या बोली, अपने लिए। आर्या इतने नर्वस थी कि क्या बोल रही थी उसे भी नहीं पता था। शिवाय ने आर्या को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, कितना खाती हो, लेकिन मोटी तो नहीं हुई, वैसी की वैसी ही हो छुई मुई सी, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। शिवाय की बात सुनकर आर्या को थोड़ा गुस्सा तो आया, लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा तो उसे खुद पर आ रहा था कि वो क्या कहने आई थी और क्या कह रही थी। फिर उसने हिम्मत करते हुए कहा, वो मैंने आपके लिए बनाया था, वो आपने सुबह से नाश्ता नहीं किया। आर्या सब कुछ भूल गई थी, लेकिन फिर भी उसे शिवाय की फिक्र हो रही थी। ये सोचकर ही शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सच कहा था देवयांश ने, जब आर्या को सब कुछ सच पता चलेगा तो वो खुद ही उसके पास आ जाएगी। शिवाय ने अपने हाथ बढ़ाकर कहा, मेरे लिए बनाया था, तो लाओ। आर्या इतनी नर्वस थी कि बोली, क्या? शिवाय ने कहा, पास्ता लाओ। आर्या ने पास्ता का बाउल शिवाय के हाथ पर रख दिया। शिवाय पास्ता खाने लगा। आर्या वापस जाने लगी तो शिवाय ने कहा, छुई मुई रुको। आर्या रुक गई। आर्या ने पलटकर शिवाय को एक बार देखा। शिवाय ने कहा, बैठो, मैं पास्ता खा लूं, उसके बाद बाउल ले जाना। आर्या सोफे पर बैठ गई, लेकिन मनी मन बोली, मैंने एक तो इनके लिए पास्ता बनाया और ये बाउल भी किचन में नहीं रख सकते, लग रहे तो ऐसे जैसे कहीं के राजा महाराजा हूं। मैं शिवाय पास्ता खा कम रहा था और आर्या को ज्यादा देख रहा था। शिवाय ने पास्ता खाते हुए कहा, काफी टेस्टी पास्ता है, तुमने बनाया?